รู้นะในนะคืนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6ก็มีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นนิโครธนะอัสภานิโครธก็มีมารมาทูลให้พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จปรินิพพานธรรมชาติของมารนี่ก็ชอบขัดขวางการทำความดีหรือว่าการบรรลุธรรมมารนี่ก็มารังควานพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ขัดขวางไม่สำเร็จนะก็ยังพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้พระองค์เนี่ยได้เผยแผ่แสดงธรรมก็มาทูลนิมนต์ให้พระเจ้าเสด็จปรินิพพานนะพระองค์ก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไข4ประการก็คือว่าเมื่อภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ศึกษาธรรมเป็นพระหูสูตรก้าวกล้าในธรรมแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมประพฤติตามธรรมและประการต่อมาคือว่าสามารถจะอธิบายแจกแจงแสดงธรรมให้ผู้คนเข้าใจได้และสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมีผู้โจมตีจ้วงจาบนะก็สามารถที่จะกล่าวแก้อธิบายรวมทั้งแม้จะมีผู้ที่มีความเห็นหักล้างคำสอนของพระองค์ก็สามารถที่จะชี้แจงได้ตราบใดที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่สามารถจะยังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้พระองค์ก็จะยังไม่เสด็จปรินิพพานทั้ง4ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบมานี่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เนี่ยควรมีหน้าที่อย่างไรควรประพฤติตนอย่างไรโดยเฉพาะหน้าที่ที่มีต่อพระธรรมคำสอนหน้าที่ที่มีต่อพระศาสนาม้าเนี่ยนะก็ยอมนะยอมแพ้นะเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปอย่างนั้นจนกระทั่ง45พรรษาผ่านไปมารก็มาทูลนิมนต์ให้พุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วก็อ้างว่าเนี่ยภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีตอนนี้ได้มีคุณสมบัติ4ประการแล้วพุทธเจ้าก็เรียกว่าจำนนต่อเหตุผลของมารก็เลยปรงอายุสังขารอันนี้เราคงพอทราบดีนะว่าพระองค์ทรงปรงอายุสังขาร3เดือนก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานตามเรื่องก็เพราะว่ามีมารมาทวงสัญญานะพระองค์ก็เห็นว่าพระศาสนาก็มั่นคงแล้วอุบาสกอุบาสิกา รวมทั้งภิกษุภิกษุณีก็เรียกว่าได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมีความสามารถในการแสดงธรรมแล้วก็สามารถที่จะกล่าวแก้ผู้ที่จ้วงจับโจมตีพระธรรมได้ก็เลยยอมที่จะปรงอายุสังขารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงพิจารณามากนะสำหรับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นชาวพุทธหน้าที่พระองค์ตัดตอบมาเนี่ยก็แสดงถึงความคาดหวังที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวพุทธทั้งมวลทั้งบรรพชนและคฤหัสถ์ก็คือว่าเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาธรรมท่านใช้ว่าพหูสูตรทีเดียวพหูสูตรคือผู้ที่รู้มากในเรื่องธรรมะรู้รอบศึกษาธรรมจนเข้าใจเสร็จแล้วก็ปฏิบัติโดยทรงควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจจนเห็นผลศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติจนเห็นผลถึงจะเห็นผลได้ก็เพราะทำอย่างถูกต้องอันนี้เห็นผลแล้วนะเกิดผลประจักษ์แก่ตัวเองแล้วนะความทุกข์บรรเทาเบาบางหรือว่าเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วนะก็ยังไม่พอนะต้องเผยแผ่แสดงแจกแจงธรรมะให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยแล้วถ้าใครมาโจมตีช่วงจากก็สามารถที่จะชี้แจงลัทธิที่โจมตีช่วงจากที่ใช้คำว่าปรัปวาทะซึ่งรวมถึงการความคิดความเชื่อที่หักล้างสวนทางกับคำสอนของพุทธเจ้าหรือที่ทำให้คนเกิดสัมมาเกิดมิจฉาทิฏฐิเช่นบอกว่านิพพานไม่มีบุญกุศลไม่มีบาปบุญไม่มีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรัปวาทะอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องชี้แจงไม่ได้หมายถึงเฉพาะการโจมตีช่วงจากเท่านั้นไอ้สองส่วนหลังเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งนะของชาวพุทธทั้งสี่ประการนี้ถ้าจะแยกออกมาก็ถ้าจะจัดกลุ่มก็มีก็คือทำประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านหน้าที่ของชาวพุทธในเรื่องของประโยชน์ตนก็คือว่าศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เห็นผลปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมจนเกิดผลขึ้นแก่ตัวเองอันนี้เรียกว่าพอประโยชน์ตนเกิดขึ้นแล้วก็ขั้นต่อไปคือการบำเพ็ญประโยชน์ท่านก็คือแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมไม่ใช่พระก็สามารถจะทำได้เป็นคารวะก็ทำตั้งแต่กับลูกกับหลานนะกับคนใกล้ตัวหรือถ้ามีความสามารถก็เผยแผ่ให้มันกว้างออกไปจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ตามและถ้ามีการกล่าวจ้วงจับโจมตีก็ชี้แจงอธิบายไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาไม่ต้องไปโจมตีด่าว่าเขาแค่ชี้แจงอธิบายเท่านั้นเองไม่ต้องถึงกับไปประท้วงไปต่อว่าด่าทออันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทำพวกพราหมณ์พวกนิครนพวกเตระถีโจมตีสายราชพระพุทธเจ้าพวกก็ไม่เคยตอบโต้ด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจบางครั้งก็นิ่งเงียบบางครั้งก็อธิบายอันไหนที่อธิบายแล้วเขาไม่ฟังท่านก็เงียบไว้ก่อนเพื่อให้ความจริงมันปรากฏ อย่างผู้ที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าทำให้ผู้หญิงท้องหรือว่าไปฆ่าผู้หญิงตายพระองค์ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องอธิบายพอพูดไปเขาก็ไม่ฟังพระองค์ก็นิ่งเงียบแต่ก็ไม่หนีไม่ไปจนกระทั่งความจริงก็ปรากฏในเวลาต่อมาว่าพระองค์ถูกใส่ร้ายแต่ถ้าเป็นการนะความเห็นแย้งที่จ้วงจาบหรือว่าก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาพระองค์ก็อธิบายอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของพวกเราชาวพุทธนะในการรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกป้องไม่ใช่ด้วยการไปต่อว่าด่าทอนะคนที่เห็นต่างหรือแม้กระทั่งคนที่โจมตีจ้วงจับแต่ก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลให้ท่าทีที่ไม่โกรธท่าทีที่ประกอบไปด้วยเมตตามันก็เป็นการแสดงธรรมสื่อธรรมอย่างหนึ่งนะการแสดงธรรมมันไม่แสดงด้วยคำพูดนะด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นแต่มันแสดงด้วยอากัปกิริยาด้วยท่าทีนะไม่โกรธนะไม่ก้าวร้าวเดี๋ยวนี้ก็มีผู้คนกลุ่มต่างๆมากมายที่แสดงการดูหมิ่นดูถูกจ้วงจาบพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกในยุคที่มีเสรีภาพมีความเห็นที่หลากหลายแต่ว่าเราก็ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่ทำด้วยความโกรธด้วยความก้าวร้าวแต่ด้วยการใช้เหตุใช้ผลด้วยความเมตตาใช้กิริยาวาจาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ท่านหน้าที่ของชาวพุทธที่มีต่อศาสนาที่มีต่อพระธรรมก็คืออันนี้ศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติให้เห็นผลและชี้แจงให้ผู้คนได้เข้าใจอย่างถูกต้องถ้าบำเพ็ญแต่ประโยชน์ตนมันไม่พอนะต้องบำเพ็ญประโยชน์ท่านด้วยและที่จริงก็เกื้อกูลกันนะเมื่อเราบำเพ็ญประโยชน์ท่านมันก็เป็นการขัดเกลาฝึกฝนตนลดละความเห็นแก่ตัวไปด้วยรวมทั้งฝึกความอดทนด้วยเวลาต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับถ้อยคำที่ก้าวร้าวของผู้คนที่พูดมาให้สังเกตนะว่าเรื่องการทำบุญเรื่องการสร้างวัดสร้างวานี้นะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่หลักนะของชาวพุทธตามที่พระเจ้าได้ตรัสมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะก็สำคัญนะเรื่องวัดวาอารามเรื่องศาสนาสถานศาสนาวัตถุนะแต่สิ่งสำคัญกว่าหรือสิ่งสำคัญเป็นเบื้องแรกเลยก็คือการทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจเราและทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจของผู้คนส่วนเรื่องวัตถุนั่นเป็นเรื่องตามมาบางคนก็หนักไปในเรื่องการทำบุญใส่บาตรก็คิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธแล้วนะอันนั้นก็สำคัญอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังสำคัญรองลงมาจากการศึกษาธรรมชาวพุทธหลายคนก็เรื่องการทำบุญก็ทำเต็มที่แต่ว่าไม่ค่อยขวนขวายเรื่องการศึกษาธรรมไม่เข้าใจเวลาพระจะแสดงธรรมก็ไม่ฟังสมัยที่ตมาไปอยู่วัดอมรวดีประเทศอังกฤษเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีคนไทยเนี่ยมาทำบุญถวายเพลนะกันคับข้างเลยที่ว่าอมรดีตอนบ่ายก็จะมีการแสดงธรรมบางทีหลวงพ่อสุเมโธก็แสดงธรรมเองเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอถึงตอนบ่ายคนไทยก็ค่อยๆหายไปมาถวายเพลอย่างเดียวแต่พอ พระจะแสดงธรรมก็หายนะคงเหลือแต่พวกฝรั่งนะฝรั่งนี่ไม่ค่อยมาถวายเพลงเท่าไหร่นะแต่เขาตั้งใจมาฟังธรรมมากเลยเวลามีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็มีแต่ฝรั่งมาส่วนอาหารไม่ขาดแคลนนะเพราะว่าคนไทยนะมาทำบุญเต็มที่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจนะว่าหน้าที่หรือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธนั้นคืออะไรแต่เข้าใจว่าเนี่ยเรื่องทำบุญเป็นเรื่องใหญ่นะการทำบุญนั้นก็สำคัญอยู่ไม่ว่าทำบุญด้วยอาหารหรือด้วยวัตถุแต่ว่าการศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เกิดผลอันนี้สำคัญกว่านะที่จริงการทำบุญก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนะเป็นการบำเพ็ญทานแต่ว่าต้องศึกษาให้เข้าใจถึงจะบำเพ็ญทานได้อย่างถูกต้องถ้าไม่ศึกษาธรรมให้เข้าใจบางครั้งการทำบุญการให้ทานก็อาจจะทำอย่างผิดได้ถ้ามีบางรายนะไปยืมเงินคนมาทำบุญเสร็จแล้วไม่ได้คืนเงินนะชักดาบเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญนะอยากจะทำบุญแต่ว่าไม่อยากใช้เงินของตัวนะก็เอาเงินของคนอื่นนั่นแหละมาทำบุญเมื่อเอาเงินคนมาทำบุญด้วยการกู้ยืมแล้วก็ควรจ่ายนะแต่ถ้าจงใจไม่จ่ายจงใจที่จะบ่ายเบี่ยงหรือชักดาบนี่ก็ถือว่าไม่ได้บุญนะบางทีได้บาปด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เข้าข่ายอทินาทานอย่างหนึ่งคือเอาเงินเข้ามาแล้วไม่จ่ายไม่คืนสู้อย่างนี้ไม่ต้องทำบุญดีกว่านะหรือว่าทำบุญด้วยใจก็คืออนุโมทนาเพื่อนก็ทำบุญเราไม่มีเงินนะเงินเราไม่พอแล้วก็อนุโมทนาก็ได้บุญนะเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทำแต่คนไทยไม่รู้จักบุญชนิดนี้นะอยากจะทำบุญแต่ว่าเสียดายเงินของตัวหรือตัวไม่มีเงินก็ไปยืมเงินเข้ามาเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายอันนี้ไม่ได้บุญนะได้บาปแทนนะหรือไปเข้าใจว่าจะทำบุญได้บุญเยอะๆต้องทำมากๆนะทำมากๆถึงจะได้บุญเยอะๆอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าบุญนี่มันไม่ได้ที่จำนวนเงินหรือราคาข้าวของที่ถวายอยู่ที่ใจที่เลื่อมใสใจที่ศรัทธาใจที่ปรารถนาดีรวมทั้งความผ่องใสเมื่อได้ทำบุญถวายทานด้วยถ้าบางคนทำนะแม้จะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าจิตใจก็ไม่มีความเลื่อมใสหรืออาจจะเลื่อมใสมีศรัทธาแต่ทำไปแล้วก็พบว่าเงินที่ตัวเองถวายนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่คนอื่นถวายจิตใจก็เศร้าหมองรู้สึกว่าเราได้บุญน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาได้บุญมากกว่าเรานะพอจิตใจชอบมองปุ๊บนี่บุญนี่มันหล่นหายไปเยอะเลยนะเพราะว่าการทำบุญที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ใจตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะทำบุญละก่อนที่จะทำจิตใจก็มีความเลื่อมใสระหว่างที่ทำก็มีทำด้วยจิตศรัทธาทำเสร็จก็ผ่องใสเบิกบานนะนี่เรียกว่าได้บุญเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าจิตใจไม่ผ่องใสนะเพราะว่าคลางแคลงใจว่าเราได้บุญไหมนะบางคนเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแต่เนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงก็คิดว่าผู้ที่ถวายก็น่าจะเป็นสามีพอทำพิธีเสร็จก็สงสัยว่าตัวเองจะได้บุญไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ถวายผ้าด้วยตัวเองแต่ให้สามีถวายแค่คิดนี่จิตใจก็เศร้าหมองแล้วพอเศร้าหมองนี้บุญก็รั่วไหลไปพอสมควรนะแต่ที่จริงถ้าเข้าใจศึกษาถ้าศึกษาทำเข้าใจก็จะพบว่าบุญมันเกิดขึ้นไ ตั้งแต่การคิดแล้วตั้งแต่คิดที่จะถวายแล้วถึงแม้ไม่ได้ถวายด้วยตัวเองไม่ได้ถวายด้วยมือของตัวเองนะมันก็ได้บุญแล้วแล้วถ้าเข้าศึกษาธรรมแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่าไอ้การให้ทานนั้นก็เป็นเพียงแค่การบำเพ็ญธรรมขั้นต้นนะยังมีศีลยังมีภาวนาที่ต้องที่ควรกระทำด้วยนะการรักษาศีลนะแล้วการภาวนาให้เกิดสติสัพพัญญะเจริญสติเพื่อให้รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทำกิจการงานต่างๆรวมทั้งในอิริยาบถต่างๆอันนี้ก็เป็นการประพฤติธรรมที่สำคัญมากนะการเจริญสติมันก็เป็นหัวใจของกรรมฐานแบบพุทธนะกรรมฐานหรือสมาธิภาวนานี่มันมีหลายแบบนะหลายศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์ก็มีภาวนานะแต่ว่าภาวนาแบบพุทธเนี่ยหัวใจก็คือสติปัฏฐาน4ทีนี้เมื่อเราให้ทานแล้วเราก็ต้องไม่ลืมการรักษาศีลเอาเงินเขายืมเงินใครไปทำบุญแล้วก็ต้องคืนเขาและขณะเดียวกันก็รักษาศีลในการดำเนินชีวิตในการแม้จะเป็นพ่อค้าแม้จะเป็นแม่ค้าก็รักษาศีล5ให้ได้ให้ครบถ้วนนี่ก็เป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งคือเป็นการรักษาธรรมให้เกิดขึ้นในใจเมื่อรักษาศีลแล้วก็ไม่ลืมการภาวนาไม่ว่าจะเป็นเจริญเมตตาภาวนาเจริญมรณสติภาวนาหรือว่าสติปัฏฐาน4ก็ล้วนสำคัญแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นหัวใจกรรมฐานที่เราไม่ควรมองข้ามชีวิตนี้ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโยชน์ใช้เวลาที่มีอยู่ในการเจริญสติไม่ว่าในระหว่างที่อยู่วัดหรือว่าอยู่นอกวัดในระหว่างทำกิจการงานต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญเช่นอาบน้ำถูฟันหรือว่าขับรถอันนี้ก็เราก็ไม่ลืมที่จะมีสตินะรู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่ผุดขึ้นมาไอ้การที่เราเห็นอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมได้เหมือนกันนะงั้นถ้าเรามีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นที่กายนะเราก็มีสติรู้ดูมันเห็นมันอันนี้ก็ถ้าพอเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นภายในคำว่าธรรมนี่นะมันมีความหมายกว้างทุกอย่างที่เราเห็นด้วยสติด้วยใจเมื่อมันเกิดขึ้นภายในนะก็เรียกว่าเห็นธรรมได้เพราะถ้าเราเห็นด้วยสตินะก็จะเห็นนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรืออารมณ์ฝ่ายลบมันไม่เคยทีหลังย่างเดียวเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับลมที่ผ่านเข้ามาในศาลาแล้วมันก็พัดเลยออกไปมันเข้าทางหนึ่งมันก็จะออกไปอีกทางหนึ่งนะอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราก็เช่นเดียวกันที่จริงจะว่าเป็นของเราก็ไม่ได้นะเพราะถ้ามีสติดูก็รู้มันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นสักแต่ว่าธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเมื่อรู้ว่าเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ทั้งหลายความคิดทั้งปวงเนี่ยนะแล้วก็เท่ากับว่าธรรมมันเราก็ได้เห็นธรรมนะการเห็นธรรมนี่เห็นทั้งเห็นจากภายในหรือก็เห็นภายนอกก็ได้นะเห็นธรรมภายในคือเห็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนิวรณ์ทั้งหลายนะแม้มันจะเป็นฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันนะค ความง่วงเหงาหอนนอนความพยาบาทความฟุ้งซ่านพวกนี้ล้วนแต่เป็นธรรมที่สามารถจะเปิดใจเราให้เห็นความจริงโดยเฉพาะในเรื่องใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นนอกถ้าเราเห็นเป็นนะเห็นยังมีสติยังมีปัญญาก็เห็นธรรมได้เหมือนกันนะธรรมที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็สามารถปรากฏแก่เราได้นะพระภิกษุบางท่านในสายพุทธกาลท่านก็บรรลุธรรมจากการที่เห็นดอกบัวที่เคยเต็มตูมบานเสร็จแล้วก็ร่วงโรยท่านเห็นอนิจจังเนี่ยจากอาการของดอกบัวเป็นอนิจจังจากใบไม้ที่มันปลิดใบไม้แห้งที่มันปลิดลงจากขั้วคนธรรมดาเห็นก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาเห็นปุ๊บอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปรากฏแก่ใจไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเหตุร้ายนะมันก็สามารถจะสอนธรรมแสดงธรรมให้กับเราได้นะพวกเราชาวพุทธก็ต้องฉลาดนะในการที่จะเห็นธรรมจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นกับเราไม่ว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ว่าดีหรือร้ายโดยเพราะเวลาเกิดอะไรร้ายๆขึ้นมาเนี่ยมันสอนธรรมได้อย่างดีเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ทุกข์ระทมโกรธแค้นนี่ว่าขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแม้จะเสียทรัพย์นะเสียอย่างอื่นไปแต่ว่าก็ได้ธรรมะเป็นกำไรเมื่อปี54ยังมีน้ำท่วมใหญ่นะพวกเราก็รู้ดีบางคนก็เจอด้วยตัวเองผู้คนมากมายสูญเสียทรัพย์สินไปที่สิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเครียดล้มป่วยก็เยอะที่ฆ่าตัวตายก็ไม่น้อยแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้น้ำท่วมนี่มันก็สอนทำให้กับเขานะเขาก็สูญเสียไปเยอะนะแต่เขาก็พบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันได้บอกกับเขาว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทรัพย์สมบัติที่มีก็เป็นเพียงแค่มาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ไปจากเราอันนี้น้ำท่วมนี่มันสอนทำให้กับเขาเสียทรัพย์แต่ว่าได้ธรรมะซึ่งมีคุณค่ากว่าทรัพย์ที่เสียไปมากมายไอ้ทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยหาใหม่ได้แต่ว่าซื้อเอาก็ได้แต่ว่าธรรมะนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มันต้องเกิดจากการที่เห็นนะด้วยสติด้วยปัญญาและถ้ารู้ได้ตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยต่อไปมีความสูญเสียมีความพัดพรากที่ยิ่งกว่านั้นนะก็สามารถทำใจได้เพราะว่าวางใจถูกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นไปกับมันเพราะตระหนักถึงความไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมนะได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเดินอยู่กำลังจูงหมานะตอนนั้นเป็นตอนเช้าอากาศกำลังดีเดินจูงหมาเล่นดูดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งเข้ามาชนข้างหลังผักเขาล้มลงแล้วก็เอามีดสปาร์ต้าจ้วงแทงเขาตามลำตัวตามแขนหน้าอก40แผลนะเสร็จแล้วก็หนีไปปล่อยให้เขานมนอนจมกองเลือดตอนที่เขาถูกชนนี่ก็นึกว่าเพื่อนแกล้งแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะถูกแทงเพราะว่าคนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็ห้ามไม่ทันเดชบุญที่มีคนมาพบนะก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาล แล้วเขามารู้ภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว3คนในช่วงเวลาไม่ถึง2อาทิตย์อีก2คนปางตาย1ใน2นั่นคือตัวเขานั่นแหละผู้หญิงคนนั้นฆ่าคนโดยที่ไม่ได้โกรธแค้นเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายโดยที่ไม่ได้รู้จักด้วยว่าเป็นใครก็มีนักข่าวไปถามเขาว่าจะบอกผู้หญิงคนนั้นอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแทนที่เขาจะโกรธแทนที่เขาจะโมโหนะเพียบาทผู้หญิงนั้นเขากลับบอกอยากจะถามผู้หญิงว่าทำไมถึงทำกับผมอย่างนี้ทำไมคือเขางงหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือที่เขาตอบนักข่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำให้เขาได้คิดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาได้คิดว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเดินเล่นอยู่ดีๆก็อาจจะมีรถมาพุ่งชนทับตายก็ได้ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจะสามารถจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะถ้าไม่โกรธคนที่มาทำร้ายตัวเองก็จะต่อว่าชะตากรรมว่าทำไมถึงเป็นฉันทำอะไรหรือถึงต้องมาเจอเรื่องสวยๆแบบนี้นะบางคนจะรู้ว่ามันจะตัดพ้อนะแล้วก็ทุกข์ระทมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขากลับได้แง่คิดนะจากเหตุร้ายก็คือมันสอนให้เขาเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตมันสอนเขาว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยคือวันที่ดีที่วันที่ควรทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้เห็นธรรมนะเห็นธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้กำไรถึงแม้จะเจ็บตัวถึงแม้ต้องนอนป่วยโรงพยาบาลแต่มาทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญของการไม่ประมาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ฝากไว้เป็นปัจฉิมโอวาทก่อนที่จะเสร็จปรินิพพานท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดทำไมถึงต้องไม่ประมาทก็เพราะว่าสังขารมันไม่เที่ยงไงเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้มีวันนี้ก็จะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีวันมะรืนนี้แล้วก็จะมีต่อไปแต่พอสังขารไม่เที่ยงก็จึงประมาทไม่ได้วางใจไม่ได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่จะมีเช้านี้จะมีบ่ายนี้ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นธรรมนะเรียกอัปปมาทธรรมเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผู้ชายคนนี้ได้สตินะว่าจะต้องทำวันนี้ดีที่สุดคำว่าสติกับความไม่ประมาทนี่ก็ที่จริงก็อันเดียวกันนะความไม่ประมาทก็ทำให้เราไม่หลงไหลเพลิดเพลินในความสุขที่มีหรือทำให้เราไม่เพลิดเพลินในการงานที่หมกมุ่นตัวลืมตัวก็ทำให้เรามีสติขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติโดยเพราะเช่นการมีมรณสติหรือการเจริญมรณสติเสมอก็ทำให้เราเกิดความไม่ประมาทเร่งขวนขวายในการทำความดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เขาสามารถจะเห็นธรรมจากภายนอกถ้าเรารู้จักเห็นในเป็นเห็นนอกเป็นเนี่ยก็สามารถจะเห็นธรรมได้ตั้งจากความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความเจ็บความปวดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจกับหรือกาย และเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะก็สามารถจะเห็นธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางคนต้องสูญเสียหนักๆนะนะต้องสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่นะถึงจะเห็นธรรมแต่ก็ยังถือว่าคุ้มเพราะว่าไอ้การเห็นนั้นสำคัญมากอย่างนางกีสาโคตมีนางปัจจาราก็สูญเสียสำคัญมากสูญเสียคนรักสูญเสียลูกนะนางปัจจาราสูญเสียลูกไม่พอสูญเสียพ่อแม่สูญเสียสามีจนแทบจะเป็นบ้าทั้งคู่แต่ว่าในสุดก็เห็นธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินน้ำตาที่ไหลจากน้ำตาที่เกิดจากความทุกข์ความสูญเสียชาติแล้วชาติเล่ารวมกันแล้วนี่มันพอๆกับมหาสมุทรทีเดียวพอเห็นเช่นนี้ก็เห็นโทษภัยของสังขารก็ทำให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านทั้งนางกิสาโคตมีแล้วก็นางปัจจาราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเห็นธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นดีไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนะก็ปฏิบัติธรรมจากชีวิตจริงนั่นแหละหรือปฏิบัติธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจากการใช้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเราต้องฉลาดในการที่จะเห็นธรรมหรือปฏิบัติธรรมนะจากทุกขณะที่ทำกิจทุกอิริยาบถที่มีอยู่แล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องก็จะได้ผลเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นความสว่างและเราก็จะสามารถที่จะเผยแผ่ธรรมให้ผู้คนได้พบกับความสงบและความสว่างได้อันนี้แหละเป็นการอุปถัมภ์นะรักษาพระศาสนาที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างวัดไม่ใช่การสร้างพระอันนั้นสำคัญอยู่นะแต่ว่าถ้าหาผู้คนเอาแต่สร้างวัดสร้างพระแต่ว่าตนไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะที่จะสืบทอดไปได้อย่างไรธรรมะไม่สามารถจะสืบทอดไปได้ด้วยอิฐด้วยปูนแต่ว่าสืบทอดด้วยใจด้วยชีวิตของแต่ละคนอาลัชชานี่ก็พูดกันเท่านี้